że ten pozwala, by króla sądził Sąd Najwyższy. Tam właśnie wpłynął pozew Alberta Soli. Teraz sędziowie muszą zdecydować, czy rozpatrzą sprawę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Czas na sport, Michał Gosiewski. Ruch zremisował, Lech przegrał. To nie jest dobry dzień dla naszego futbolu. W eliminacjach Ligi Europy Ruch i Lech, delikatnie mówiąc, nie popisały się. Ruch w meczu w Gliwicach bezbramkowo zremisował z duńskim zespołem Esbjerg. Grzegorz Kuświk nie rozpaczał, ale szczęśliwy być nie mógł. To nie jest jakiś super wynik, bo mówię, no mieliśmy tam jakieś sytuacje ku temu, żeby to strzelić. Parę fajnych akcji, no szkoda, że gdzieś tam to nie wpadło, no ale też z drugiej strony zawodnicy taniej nie strzeli bramki. Za to Lech Poznań przegrał z islandzkim Stjarnanem. Zwycięskiego gola strzelił w 48 minucie Toft po nieporozumieniu pomiędzy Buriczem i Kamińskim. 1021 widzów na stadionie zgotowało islandzkim piłkarzom gorącą owację. Rewanże za tydzień. Świętować mogą też Niemcy. Zdobyli właśnie Mistrzostwo Europy do lat 19. W finale pokonali 1-0 Portugalię po golu Muchtara. Królem strzelców w turnieju też został Niemiec Zelke. A w Radzie Finlandii po pierwszym dniu prowadzi Fin. Jari-Matti Latvala o 4,5 sekundy wyprzedza mistrza świata Sebastiana Ogiera, obaj z ekipy Volkswagena. Robert Kubica jedzie równo i spokojnie swoim Fordem Fiestą WRC i zajmuje 9. miejsce w klasyfikacji generalnej. Ostatniego dnia Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce też nie było niespodzianek. Tomasz Majewski wygrał konkurs pchnięcia kulą, Artur Noga na 110 metrów przez płotki, a Anita Włodarczyk nie miała sobie równych w rzucie młotem, mimo że raz trafiła w donicę z kwiatami obok podium. Jak teraz trenowałam przez ostatni miesiąc, to na treningach miałam takie szczęście, że jak zaznaczam znaczniki, to cały czas w coś celowałam, więc na Mistrzostwach Polski tym znacznikiem była donica, tak dla żartów. Natomiast nie ma żadnej obawy, ten rzut, co wyleciał poza promień, to po prostu w ostatnim obrocie ściągnęłam ręce i to zdecydowanie błąd techniczny, ale to mi nie przeszkadza w dalszym przygotowaniu. Wniosek: nie ściągać rąk. Znamy już także skład Polski na zbliżające się Mistrzostwa Europy. Do Zurichu pojedzie 60 naszych lekkoatletów. Mamy 10-12 szans medalowych, ocenia szef szkolenia Henryk Olszewski. Początek Mistrzostw 12 sierpnia. Za to w najbliższy weekend nasi żużlowcy spróbują obronić drużynowy Puchar Świata. Znają już wszystkich rywali. Jako ostatni start w finale zapewnili sobie Australijczycy, którzy wygrali baraże. Z Polakami ścigać się będą także Brytyjczycy i Duńczycy. Finał w najbliższą sobotę, a sport w Trójce jutro od 7 rano. Noc bez deszczu tylko nad morzem i na zachodzie. Wszędzie indziej może padać i grzmieć od 14 do 19 stopni. Jutro nadal gorąco, 31 stopni pokażą termometry na wschodzie, w innych regionach 24-27 stopni. Deszcz i burze prawie w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia o 17. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Nie próbuję być najlepszym sobą, jestem nim. Wszystko co zrobiłem do tej pory to jeszcze nic. Spoko kocie, mamy 9 żyć, to ostatnie jest najlepsze i chcę ciebie w nim. Pytasz czy jeszcze jestem z tobą, bo żyję w innym świecie nawet kiedy siedzę obok. Myślę o domach ze szkła, bo trochę szkoda mi lat. To takie płytkie, ja nie chcę tonąć. Mówią mi, że źle wybieram pośród trac życia. Wszystkie moje złe wybory dały nas dzisiaj.

Mówimy o wolności, choć nie znamy mowy. Nie znamy strachu, choć wciąż wyją krowy. Widzimy lepsze jutro, choć złe to czasy. Ktoś pokazuje nam w górze sztukasy. I teraz bieg przez spalony dom. Cisza, choć serce bije głośniej od bomb. Chwila na oddech w jakiejś piwnicy. Popraw opaskę i zacznij liczyć. Na trzy wypadamy od razu pod ostrzał. Późniejszy upadek będę czuł w kości. Oficer z kraju, co próbował nas zdusić, będzie zdumiony, że walczyli z nim głusi. Gdy stoimy tam dziś przy brzozowych krzyżach, a godzina W, choć odległa się zbliża, to nasze serca znów ogarnia duma, że dzięki wam ten kraj nie umarł, że choć nieraz wy cierpieliście katusze, ja teraz tu walczyć już nie muszę, to pamięć o was. Teraz trwa walka, więc kilka słów o was na tych kartkach i ty, kiedy słuchasz moich słów, podnoś się za nich, jakąś modlitwę zmów. Podziękuj im, wiem, że też to czujesz, nawet jeśli nie słyszeliby twego dziękuję. Nie musisz słyszeć, by walczyć z wrogiem. Nie musisz słyszeć, by walczyć o swój dom. Nie musisz słyszeć, by za innych skoczyć w ogień, gdy serce bije głośniej od bomb. Jakim raperem jest Pius? No Pius teraz to rapowanie ma bardzo utrudnione. Od dłuższego czasu jest bardzo mało aktywny, jeśli chodzi o działanie przy mikrofonie, ponieważ właśnie problemy ze słuchem utrudniają mu tworzenie. Ale miał jakieś aparaty, które... Tak, on w ogóle był pierwszą osobą w Polsce, zdaje się, która jakiś tam miała sztuczny słuch. Ja nie do końca się orientuję w tych zagadnieniach medycznych, ale były jakieś nowatorskie metody zastosowane w jego wypadku. A powiedz mi, czy ten utwór obala pewien mit o tym, że hip-hop to tylko i wyłącznie młodzieńcy w szerokich spodniach i z łysymi głowami, którzy nie interesują się... Ja myślę, że taki mit to już dawno przyszedł do lamusa, że ludzie jednak zdają sobie sprawę z tego, że hip-hop jest bardzo różnorodną muzyką i też zaangażowaną społecznie w dużej mierze, a temat Powstania Warszawskiego jest w hip-hopie bardzo istotny, pewnie z paru powodów. W ogóle w tym pokoleniu, wydaje mi się najmłodszym, mit pokolenia Powstania Warszawskiego jest bardzo silny. A czym dla ciebie jest Powstanie Warszawskie? Dla mnie też jest bardzo dużą wartością. Znaczy, ja nie chcę tak bardzo wnikać w moje jakieś osobiste tutaj odczucia, bo nie sądzę, żeby one były specjalnie oryginalne w tym temacie. Mam po prostu ogromny szacunek dla tego wydarzenia. Natomiast jeśli chodzi o polskich hip-hopowców, to wydaje mi się, że oni jakby są zafascynowani tym wydarzeniem, zwłaszcza w Warszawie, że jakby tutaj naprawdę widać kult tego wydarzenia. Wydaje mi się, że to po pierwsze właśnie bierze się z jakichś takich wzorców, które wiążą się z tym wydarzeniem, z też Gloria Victis, z takimi ideałami, które są wpajane nam od dziecka, a zarazem też taki zupełnie inny kontekst popkulturowy, że jakby to już Powstanie Warszawskie się mocno już też stało elementem nie tylko historii Polski, ale też nowoczesnej kultury, a hip-hopowcy z obu tych wątków i historycznych, i popkulturowych bardzo lubią czerpać. Byłeś wczoraj na prapremierze filmu Miasto 44. Chcesz o tym porozmawiać? Możemy bardzo szybko. Ja średnio oceniam ten film w skrócie. Wydaje mi się, że tam właśnie dużo jest nawiązań popkulturowych, które są dosyć płytkie i banalne. Na przykład wykorzystanie utworu Dziwny jest ten świat wydało mi się właśnie takim dosyć zabiegiem prostym tak naprawdę i wydaje mi się, że film składa się z wielu właśnie takich zabiegów, które wydają mi się niezbyt wyszukane jak na poziom tej produkcji i również pewne braki scenariuszowe dostrzegam w tym filmie. Wydaje mi się, że od pewnego momentu jest to po prostu obraz wielkiej rzezi, co oczywiście w pewnym sensie jest uprawnione, kiedy mówi się o Powstaniu Warszawskim, ale zarazem od filmu na poziomie wymagałbym czegoś trochę więcej. Słuchając tego utworu Piusa, przypomniałem sobie wypowiedź Bogusława Lindy, którą dzisiaj gdzieś tam w internecie zobaczyłem. Na Woodstocku, tak? Tak, to jest pełna wulgaryzmów, jak to u Bogusława, natomiast wydaje mi się, że sedno sprawy jest jakby najbardziej istotne. To znaczy, Boguś powiedział, że tak naprawdę ludzie byli już tak wkurzeni na tych Niemców, że cokolwiek chcieli zrobić, ale chociaż przez chwilę chcieli być wolnymi ludźmi. Tak samo było po powstaniu styczniowym i pewnie dotyczy to wszystkich naszych powstań, czyli taka człowiek chce być wolny po prostu w życiu i to jakby było główne przesłanie tej jego wypowiedzi. No jasne, jakby dramatyczna sytuacja bez dobrego wyjścia, zresztą spory dookoła tego nigdy nie ucichną dookoła słuszności tej decyzji i również wśród nawet polskich hip-hopowców takie spory się toczą. Pius, żeby nie sięgać daleko, jego kolega ze składu, z tej samej ekipy, razem nagrywający od lat, w inny sposób się o Powstaniu Warszawskim wypowiedział. Czy mówisz o Mesie? Tak, ten typ Mes, utwór Zamknięcie, oczywiście też z pełnym szacunkiem dla ofiar, ale zupełnie inaczej oceniając wartość przedsięwzięcia, czy jego sens może raczej. Posłuchamy? Posłuchajmy. Druga zwrotka to będzie w tym kawałku, bo to jest numer wielowątkowy, ale druga zwrotka właśnie mówi o Warszawie. Doturlam się do ciebie i powiem ci w twarz. Umarzam twoje długi i wracam spać. A ty zmień drugie imię z problem na zła. Wejdę do sklepu na moim osiedlu i powiem ekspedientce, że jest terapeutką. Cały ten czas, choć nie wie jak mam na imię, ma dla mnie uśmiech, ma prozak płynie. Pójdę tam, gdzie widziałem ostatnio mojego kumpla, który w sobie się zamknął. Zapalę znicz i wyleję whisky, a chodnik zaiskrzy od mocy nieczystej. I przejadę się do ciebie z kwiatkiem, poleję róże smą, choć nie wiem jak to załatwię. Zamknę dziś wszystko, co jak dziura w zębie, zieje przeszłością i bólem tętni. Przepraszamy dziś już zamknięte, zapraszamy jakoś w innym życiu. Mam tu dla ciebie mało zabawną puentę, ale pogódź się z tym, bo nie wiem na co liczyć. Przepraszamy dziś już zamknięte, zapraszamy jakoś w innym życiu. Mam tu dla ciebie mało zabawną puentę, ale pogódź się z tym, bo nie wiem na co liczyć. Rusza mnie to miasto, niech się udławi suszy. W zagrodzonych osiedlach niech się zacznie dusić. Czy musi umrzeć bez domny, pod śmietnikiem na kłódkę, by pokazać drogi zimy i tej mody skutki. Sorry. Mam odwagę, yeah, i własne zdanie i już nie zachwycam się przegranym powstaniem. 150 tysięcy, kto ich zastąpił? Tym dłużej o tym myślę, tym bardziej w sens wątpię. Zależy mi na tobie, to dojrzałe uczucie. WWA, twój oddany facet, niezakochany głupiec. Nim się oburzysz, zapytaj się przedtem, ile razy miałeś ochotę dać z ręce klapsa w płetwę. Aluminium i szkło, tam gdzie rosła trawa. Aluminium i szkło w sercach ludzi w Warszawie. I jest minus 20, naprawdę nieprzyjemnie. Chce pan wejść na klatkę, proszę, nie usłyszy pan ode mnie. Przepraszamy dziś już zamknięte, zapraszamy jakoś w innym życiu. Mam tu dla ciebie mało zabawną puentę, ale pogódź się z tym, bo nie wiem na co liczyć. Przepraszamy dziś już zamknięte, zapraszamy jakoś w innym życiu. Mam tu dla ciebie mało zabawną puentę, ale pogódź się z tym, bo nie wiem na co liczyć. Muszę przyznać ojciec, nie wiem co z tobą począć, dezercja. Ale przypomniałem sobie nagranie z ostatniej płyty Mesa, taki jest utwór, który jest zatytułowany Autobus z cmentarza chyba, takim, gdzie on zupełnie inaczej już podchodzi. Pojechał na cmentarz, zobaczył grup swoich najbliższych, dziadka, i nagle zdał sobie sprawę z tego, jaka historia jest związana z tym jego dziadkiem, z historią jego rodziny, ileż oni wnieśli do historii tej Polski. Czy mi się wydaje, że w ogóle Mes lubi wbić się w kij w hip-hopowe mrowisko, bo jak wszyscy jakby ten kult Powstania Warszawskiego czasami bezrefleksyjny w tym środowisku uprawiają, to Mes właśnie uderza z taką zwrotką, w której trochę krytykuje zachwyty nad tym wydarzeniem. I tak samo jak wśród hip-hopowców narasta taka fala złości na wydarzenia ogólnopolskie, jakieś takie antyrządowe nastroje, to Mes nagrywa kawałek, w którym mówi o tym, że

wersja. Ciąga nas show biznes. Nie wiem jak ty, ale ja tu gram o wszystko. Pamiętaj o tym. Na razie. Ja skomentuję to w ten sposób, że przemysł hip-hopowy muzyczny jest najlepiej zorganizowaną częścią polskiej branży muzycznej. Mają znakomite sklepy, sprzedają bardzo dużo płyt. Obciachem jest w ogóle ściągać nagrania hip-hopowe z internetu. Większość z fanów, jeżeli ich na to stać, kupuje płyty winylowe. Kiedy czasem spojrzy się na serwisy aukcyjne, to niektóre płyty hip-hopowe osiągają jakieś niewiarygodne kwoty, dochodzące nawet do 1000 złotych. I to jest po prostu niewiarygodne, że odtrąceni przez ten mainstreamowe media, przez ten show biznes polski, sami zorganizowali sobie genialnie funkcjonujący przemysł muzyczny, który świetnie sprzedaje płyty, koszulki, gadżety i tak dalej. I Ace, który, bo sprawdziłem to nagranie z 2003 roku, tak, kiedy o tym mówił, to jeszcze można powiedzieć, że był jednym chyba z pionierów takich działań. Dokładnie. Ace to jest postać, która dzisiaj otoczona jest naprawdę dużą czcią w środowisku hip-hopowym, ale w momencie, kiedy ta płyta wyszła, to jest 2003 rok, płyta Gdzie jest Ace, ona właściwie bez echa przeszła. Zupełnie nie trafiła w gust ówczesnego odbiorcy hip-hopowego, a dziś jest uważana za ponadczasowy klasyk. No i Ace rzeczywiście w wielu kwestiach, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i technikę rapowania, wyprzedził swoje pokolenie, no ale niestety nie został przez to zrozumiany. A rzeczywiście w wyniku tego, że ten biznes hip-hopowy tak się świetnie rozwinął, to recepcja pieniędzy się zupełnie zmieniła. Teraz raperzy nie wstydzą się mówić o tym, że zarabiają pieniądze i że to jest też ich cel w pewnej części. A propos wstydzenia się i niewstydzenia się i wyprzedzenia pewnej epoki, to chciałem ci przytoczyć jedno zdanie. Moje flow wyprzedza ludzkość i fani gatunku muszą do niego dojrzeć. Wiesz, kto to powiedział? Nie wiem. Ty. A. Jaki ty zarozumiały jesteś. A to pewnie był jakiś freestyle'owy braga, czyli konwencja przechwałek podczas bitwy freestyle'owej. Muszę się wytłumaczyć, żeby nie było. Dobrze, to w takim razie może cię sprawdzimy z tym twoim freestyle'em. Aniu, mówię do Ani Regulskiej, naszego realizatora, poprosimy utwór numer 13. To jest podkład i Buflon sobie będzie słuchał tego podkładu i absolutnie to nie było zaplanowane i sobie teraz pofreestyluje. Proszę uprzejmie. Okej. Zupełnie spontaniczna akcja, więc teraz będzie właśnie prezentacja, czy jest freestyle, czyli rymowanie na żywo. Idę na żywioł. Okej. Yo, może być ten wątek, wjechał tutaj kapitalizm. Dla niektórych raperów to jest jak kanibalizm, bo kiedy wchodzę na mikrofon, to żeby słabych spalić. Lirycznie, metaforycznie, no to nie to, że niemal faktycznie. Cały czas zmieniam wytyczne dla słabych raperów. Nie mów mi jak, nie mów mi czemu. Nigdy nie mów mi kseruj, bo wszystko co robię jest prawdziwe. To nie jest kwestia tych słów, ani jakichś nagrywek, bo to nie jest napisane, tylko powstaje na spontanie. Wyrażam swoje zdanie w każdym temacie, a patrzę, telefon sobie leży na blacie. Hirek Wrona, mój kolega, może kiedyś przyjaciel, patrzy na to również, robimy to na żywo. To pewien żywioł, już to powiedziałem. Okej, niech te słowa dalej idą. I tyle, starczy. Dobrze, wystarczy, dziękuję ci bardzo. Słuchacze, zobacz, tego... niemal zostałeś moim przyjacielem do sprawy freestyle. Dobrze, jeżeli się nie będziemy za często kłócić, to nie ma problemu. Możemy się zresztą i kłócić, bo przyjaciele się również kłócą. Skoro mówimy o tych sprawach materialnych i o hip-hopie, to chciałem ci przypomnieć i państwu również bardzo stare nagranie Tedego, jeszcze z roku 2002. Proszę uprzejmie, utwór numer, muszę sprawdzić, 7. Czasem się spotyka rówieśnika, kajerne SSR, firmowa bryka, zegardyka. Czas ludzi zmienia, charakterystyka pokolenia to wychylenia. Każdy ma wychylenia, a ja mam takie wspomnienia. Ławka, chłopaki z bloków, osiedle, letni wieczór i ty podszedłeś i gadka. Temat twoja posadka, zero żartów i nawiki o małolatkach. Tylko o firmowych wydatkach, spadkach, notowań, konkurencji. Potem gładka przejściówka do pensji. Cztery brutto, to cię kręci. Nara, momencik na miejscówce. Wszyscy macie tu po wizytówce. Człowiek, to wyścig szurów, do szklanych domów, szarych murów, jak twój kur, gorko pele, ty przegrasz wyścig ten. Człowiek, to wyścig szurów, do szklanych domów, szarych murów, jak twój kur, gorko pele, ty przegrasz wyścig ten. Na co dzień styl, jak na wesele, gantele, włosy natarte żelem, bieg za portfelem, co? portfel jest celem. No, ten kto nie jest jak ty jest nikim. Forsa, buta, narkotyki, firmowe bankieciki, parę łyków Ameryki. Nie jeden się tym zachłysnął, nie jednemu sen z oczu prysnął, przysnął. A gdy się obudził, były szczury, nie było ludzi. I co? Nikt nie podał mu dłoni. Każdy szczur gonił za szczurem. Spadł w dół, a tak szedł w górę. Spadł w dół, a tak szedł w górę. Człowiek, tu wyścig szczurów, do szklanych domów, szarych murów. Jak to mnie na bankiecie, wiem, że trwałeś w klozecie. Jesteś najlepszy na świecie, jesteś śmieciem, co patrzy z góry. Nie mam fury, to czekaj człowiek, jeszcze ci oczy wyskoczą z powiek. Ja czekam sobie, czekam, czekam, jeszcze się miniemy. Piszę rymy, robię bity, gram koncerty, nagrywam płyty. Twoje szczyty, wolę hity, więc nie mi ty, że jestem gorszy. Bo ty widzisz pozytyw przez pryzmat forsy. Dokładnie, wiesz? Ty widzisz pozytyw przez pryzmat forsy. Fleszy, błyski, najdroższa whisky, wielkobudżetowe teledyski. Nie myśli o tym wszystkim, tede. My mamy kompakt dyski, CD, kasety, MC, winyle, LP i ręce podniesione na koncercie. Ty to nie stercie papierów na biurku, wiesz co? Szczurku, człowiek, tu wyścig szczurów, do szklanych domów, szarych murów, jak twój kur, kur, to pele. Ty przegrasz, wyścig ten, da. Człowiek, tu wyścig szczurów, do szklanych domów, szarych murów, jak twój kur, kur, to pele. Ty przegrasz, wyścig ten, da. Człowiek, tu wyścig szczurów, do szklanych domów, szarych murów, jak twój kur, kur, to pele. No i co pan powie na ten temat? No bardzo lubię ten kawałek, to jest niekwestionowany klasyk polskiego hip-hopu, to jest chyba 2001 rok w ogóle. 2002. Tak, klasyk i sample z Ewybem, Pomidory, taki kawałek, to właśnie z niego jest sample wykorzystany w tym. Nie mów tego głośno. Ale ile tam prawdy jest w tym utworze i jaki on jest aktualny do dzisiaj? No z pewnością karierowiczów nadal jest mnóstwo. Temat uniwersalny, można powiedzieć, w hip-hopie poruszany nieraz. I to właśnie jeszcze to jest ta barykada, powiedzmy, walcząca z konsumpcjonizmem, tak? Można powiedzieć. Tak, akurat Tede to nigdy nie był tą barykadą walczącą z konsumpcjonizmem, tylko raczej stał po drugiej stronie barykady. Zawsze głosił, że trzeba mieć dużo zasobów, żeby mieć fajne dziewczyny, samochody i tak dalej. Także on tego nigdy nie ukrywał, że lubi balety. Unikał hipokryzji. W ogóle mi się wydaje, że trochę się to też zmieniało, jak mówimy o tym przejściu właśnie w taką większą akceptację dla, powiedzmy, komercji, jak to się zwykło nazywać. Też wiąże się z tym, że z takim wydarzeniem, że w Polsce raperzy młodej fali, amerykańscy raperzy młodej fali, zyskali wielką popularność w ostatnich latach i oni kultywują bardzo jakieś tam dobra materialne, dokładnie, szukałem tego słowa. I wydaje mi się, że fascynacja tymi raperami właśnie też powoduje, że takie poglądy wśród polskich raperów coraz mocniej się przedzierają do głównego nurtu. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy to dobrze, czy źle, że ten konsumpcjonizm jest tak gloryfikowany? To jest pytanie otwarte. No, wydaje mi się, że ma to swoje oczywiste wady, takie jak promowanie płytkości w obserwowaniu rzeczywistości, ale zarazem, tak jak mówiłem wcześniej, jakby z punktu widzenia systemowego jest to wartościowe dla wolnego rynku. Lepiej, żeby młodzi ludzie mieli podejście, że warto konsumować, niż żeby nie mieli. Oczywiście to jest takie spojrzenie globalne. Ale tu jest jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia, mianowicie taka postawa ideologiczna, bo Powiedziałeś w jednym z wywiadów, ja to sobie bardzo starannie przejrzałem wywiad z tobą. Widzę, że prześwietliłeś mnie dzisiaj. Tak. Starałem się, chociaż większość dziennikarzy zajmujących się hip-hopem uważam, że jest leniwych i nagrywa wszystkie wywiady w formie wideo, a nie pisze. Ale to jakby zupełnie inna rzecz. I powiedziałeś coś takiego. Młody człowiek, w tym przypadku odbiorca hip-hopu, dużo chętniej przyjmuje proste diagnozy i dużo lepiej odnajduje się w zero-jedynkowym przekazie. Dodatkowo, jeżeli czuje się wyautowany, widzi, że ma marne perspektywy, to nurt narodowo-prawicowo-katolicki podsuwa mu proste, łatwo przystajalne wytłumaczenia i rozwiązania. Nie chciałbym się stać człowiekiem jednego tematu, bo ten temat polityczności w hip-hopie jest często wywoływany, kiedy się gdzieś pojawiam. No jasne, napisałeś pracę magisterską na ten temat. Tak. Bardzo fajną zresztą. Tak. No natomiast jeśli chodzi o kwestię płytkości i odbioru, no wydaje mi się, że hip-hop jest w tej chwili, to jest fakt, hip-hop jest w tej chwili kulturą masową. Jakby w mainstream może tego nie wiedzieć, główny nurt kulturowy może nie zdawać sobie sprawy z tego, ile hip-hopowców jest w Polsce, jak bardzo duża część młodych ludzi żyje tą kulturą. A tym samym, skoro jest to kultura masowa, no to jasnym jest, że ambitne rzeczy nie wychodzą na pierwszy plan, tylko przedzierają się rzeczy trochę płytsze, bo takie są skutki umasłowienia zjawisk. To jest naturalne. W związku z tym rzeczywiście jest tak, że w mojej opinii łatwiej jest osiągnąć sukces tworząc proste rzeczy i hip-hop jest jednak też językiem prostym, mówi językiem prostym i łatwiej się w hip-hopie formułuje radykalne tezy niż zniuansowane, bo po prostu natura tej twórczości, tej muzyki jest taka, że niuanse są tam trudniejsze do zaakceptowania. Czy dlatego wybrałeś się jako następny utwór Hajs zgadza się VNMA? To znaczy, wydaje mi się, że koncepcja, żeby zderzyć ze sobą parę takich utworów, które pokazują obie te barykady konsumpcjonizmu w hip-hopie, jest dobra i żeby tutaj w ramach opozycji do Tedego, który mówi o wyścigu szczurów, dać VNMA, który wręcz można zaryzykować tezę, że dla niego nie ma dylematu być czy mieć, bo dla niego mieć to być. Okej, posłuchajmy. 2012 zarobiłem więcej niż przez całe życie. Dekada rapu przede mną, horyzont jakbym stał na szczycie. Fałtu nie grałem z fartem, ZDKT złapałem balon, nim lecę do góry, nie spadnę jak Baumgartner. Nie grał z fartem, jak mam 2-4, mnie śledzi wielu, ale idę do prosto, jak mój kuzyn do Manchesteru. Za najlepszy styl, tylko chcę taki deal. Soldier Merrick na picie na scenie, setup tequila, gdy na scenie dzielę Majka na atom, chyba wiesz, że nie płacą mi jak rówieśnikom, płacą mi jak kreszcie. V, kiedy wpada na kabel, to mikrofony tu napada lawą i perspektywy nie szare, nie blade, bo są kolorowe jak fasady w Lagos. Przyszłość widzę, kurwa, lukratywnie. Kończyny mieszka z mamą, iść do kuchni, zupa stygnie. Niektórzy myślą, że hajsy w rapie to błazę nada, więc jak ktoś jeszcze głupio się pyta, hajs się składa. Węgę biorę i przejebię ją, gra taką rolę. A ty olej. Pierdolenie, że cash na scenie wrapie do omega. Swoją węgę biorę i przejebię ją, gra taką rolę. A ty olej. Pierdolenie, że cash na scenie wrapie do omega. Hajs w rapie tu zmienił się od czasów Regal Doki. Przyjebali do PZ-a się, bo pokazał na klipie Riboki. Trochę tu niezłe stałki, nie widzą jak na tych tanich kliponach trzy czwarte czasu reklamą jednej marki. Beka, product placement na zachodzie easy. W Polsce jak zwykle to nowe, do każdego dziwi. Z rapu zarabiam uczciwie, dopóki nie reklamuję kremu do wybielania. Natalia Siwiec, młodzi za film mają 20 do 1000 adwansu. No rzeczywiście z VNM sobie tutaj pojechał równo, hajs zgadza mu się chyba. Powiedz mi, czy przekleństwa są częścią tej kultury i one są takie obowiązkowe, czy można bez nich coś nagrywać? Hip-hop wydaje mi się, że jest językiem, to zabrzmi trochę banalnie, prawdy, więc może ujmę to inaczej. Jest stricte naturalny. To znaczy, że tutaj naturalizm jest elementem bardzo istotnym. To może oznaczać bardzo różne rzeczy w różnych przypadkach, ale generalnie tak jest. I w związku z tym, jeżeli ludzie ci na co dzień posługują się takim językiem, gdyby ugrzeczniali swoje teksty, działałoby to na ich niekorzyść. Nie mówię tutaj o korzyści majątkowej już teraz, bo ciągle o tej komercji mówimy, tylko po prostu ich twórczość byłaby sztuczna. Wydaje mi się, że to, co ludzi przyciąga do hip-hopu, to jest właśnie ta nieskrępowana szczerość. I w związku z tym są tu ludzie z takich, a nie innych środowisk. Zresztą no nie ma tutaj też być jakimś hipokrytą. Ludzie po prostu przeklinają, a hip-hopowcy się z tym nie kryją. Kiedyś, kiedy robiłem jeszcze z Hip-Hop Opole pierwsze, w kontraktach miałem zapisany, że nie wolno używać brzydkich słów na scenie, co się oczywiście nie udało, ale przynajmniej jakoś tam się w miarę wszyscy pilnowali. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia. Naszym gościem dzisiaj był Muflon, freestyle'owiec, dziennikarz, felietonista, człowiek orkiestra. Na zakończenie wystąpi u nas Common, który wydał niespodziewanie zupełnie nową płytę. Nobody Smiling. Słuchałeś? Jeszcze nie. A bardzo cenię Komona. Płyta dziwna bardzo, dużo elektroniki, ale jest tam taka perełeczka, której za chwileczkę posłuchamy. Kingdom, tak jest zatytułowana. Ania Regulska, Muflon i Hirek Wrona, bardzo dziękuję za uwagę. To była audycja Soul Muzyka Duszy. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Church with my hood on. My homie used to rap, he was about to get put on. At his funeral, listening to this church song. His family yelling and screaming, I hurt for him. A cold world, that's why we pack heaters. Listening to this preacher as he trying to reach us. I'ma need to go back, I got to get him. Back and forth in these streets, that's the rhythm. Revenge is supposed to be the Lord's, but I use my own accord. When I seen him on the porch, cost my man his life. I can't afford not to hit him. Shots ripping through his true religion denim. These streets is my religion. I stood over him, his life is over then. Now these keys got me locked up with older men. Thought these was the keys for me to roll a Benz. They ended up being the keys for my life to end. We can't get the keys to the kingdom. Yeah. Ooh. Sing. We can't get the keys to the kingdom. Yeah. Ain't straight, ain't wanna push keys, heaven couldn't wait. I was hurting, couldn't get no work. You created me from dust, that's why I did dirt. You said that the last shall be first. Now I'm in a hearse, what's this cash really worth? My whole life I had to worry about eating. I ain't had time to think about what I believe in. When the days of the kingdom for Chicago will come, I'm coming back like the prodigal son. And I got a son, and I don't want my ways following him. The streets swallowing him, and I don't want no hollows in him. His mama say she see his father in him. Hope it's the good things, till life is over. It's when I understood things, standing at the gates. Cause I know you forgiven what I done. I'm your son, do I have the keys to get in? The kingdom. Yeah. Ooh. Sing. Help me get the keys to the kingdom. Yeah. Sweet Lord Jesus, tell the police is to let a nigga breathe. My sinning father, see, gotta send me by the sea. See, my niggas tryna eat, eat whatever's on your plate. Save some for me. The worst things in life come sitting 6 feet. Tryna hop the gate to heaven, cause I couldn't get a key. But these niggas play for keys, and I gotta hold my own. Tryna watch my back, cause these stripes ain't free. We still waiting in the water. Cocaine blunts marinating in the water. Lena took a puffin' and she gave it to my father. Used to take the bullets out so I can play with the revolver. Satan serenading ever since I was a toddler. Tell him talk is cheap. Niggas living for the dollar, so in God we trust. Lead a prayer to my mama, though. Another motherfucker out of control. Just walk. Autopromocja. tym roku ten festiwal wraca do korzeni. Taxi do Moon, Neutral Milk Hotel, The No Twist, Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Belen Sebastian i dziesiątki innych artystów wiernych ideałom muzyki niezależnej. Chyba już Państwo zgadli. OFF Festival 2014 w Katowicach. W najbliższy weekend relacje, transmisje koncertów oraz audycje prosto z terenu festiwalu. W piątek o 13:00 Fest Program, a wieczorem od 22:00 4-godzinna ofensywa. W sobotę o 15:00 3-godzinna Myśliwiecka 357. A od 19:00 lista osobista. Zapraszamy. Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Łukasz Karusta, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Na zegarach wybiła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia. To już piątek, pierwszy dzień sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Trzydniowy rozejm humanitarny na Bliskim Wschodzie. Izrael i Hamas uzgodniły, że rozpocznie się za kilka godzin. Rosja wprowadza embargo na polskie owoce i warzywa. To odwet władz w Moskwie za unijne sankcje. To jest embargo polityczne, a nie embargo ze względu na jakąś jakość złą. Amerykańscy specjaliści będą walczyć z wirusem Ebola w Afryce. Ale na początek informacja sprzed kilku minut. Izrael i Hamas zgadzają się na 72-godzinny bezwarunkowy rozejm humanitarny. Ma on zapewnić dostarczenie pomocy do strefy gazy, ogłosili sekretarz generalny ONZ i szef dyplomacji USA. Zawieszenie broni obowiązywać ma od piątku, od godziny 8 rano czasu miejscowego. Ban Ki-moon i John Kerry oświadczyli też, że do Kairu pojadą delegacje obustronne, by negocjować trwały układ kończący działania wojenne w strefie gazy. Tam od kilku godzin znów trwają intensywne bombardowania. Izraelska armia zapowiadała, że przeważająca większość tajnych tuneli Hamasu zostanie zlikwidowana jeszcze tej nocy. Zniszczenie tuneli i składów broni Hamasu jest najważniejszym celem operacji wojskowej w Gazie. Dowódcy wojska poinformowali, że najpóźniej do piątku zostanie zlikwidowanych 90% tuneli, o których istnieniu Izrael wie. Od popołudnia znowu trwa intensywny wzajemny ostrzał. Izraelskie lotnictwo i marynarka wojenna bombardują wschodnie, północne i południowe obrzeża Gazy. Z kolei Hamas wystrzelił w ciągu ostatnich godzin co najmniej kilkanaście rakiet w kierunku izraelskich miast, m.in. Tel Awiwu, Aszkelonu i Eszkol. Sytuacja humanitarna w Gazie gwałtownie się pogarsza. W palestyńskiej enklawie prąd dostępny jest tylko poprzez generatory, bo nie pracuje jedyna elektrownia. Po zmroku na ulicach jest ciemno, a wiele osób siedzi w domu przy świecach. Długie kolejki ustawiają się po chleb, wodę, paliwo i do bankomatów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Unia Europejska uderza w 5 kluczowych banków Rosji. Sankcje gospodarcze zostały już opublikowane i dziś wchodzą w życie. Obejmują sektor finansowy, technologię oraz broń i sprzęt wojskowy. Kreml oficjalnie twierdzi, że nie zamierza odpowiadać sankcjami na unijne restrykcje, ale ani eksperci, ani politycy nie mają wątpliwości. Polscy producenci owoców i warzyw to pierwsza ofiara odwetu władz w Moskwie. Embargo na nasze owoce i warzywa, które dziś ma wprowadzić Rosja, to represje polityczne, mówi minister rolnictwa i prosi Brukselę o interwencję. We wniosku do Komisji Europejskiej Polska domaga się rekompensat finansowych. Chcemy, aby były to odszkodowania takie, jak na przykład w przypadku zakażenia upraw rolnych, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników. W przypadku kryzysu z bakterią E. coli mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem takim, że producenci pokazywali, przedstawiali dokumentację polegającą na utylizacji produktów, nie wprowadzaniu ich na rynek. Na podstawie tej dokumentacji otrzymywali rekompensaty. Wartość eksportu owoców i warzyw do Rosji to prawie miliard złotych. Stąd gorączkowe zabiegi ministerstwa o załatwienie tej sprawy w Unii i poza nią. Minister Marek Sawicki. Spodziewaliśmy się tych działań od wielu miesięcy. W tym czasie wykonaliśmy dużo prac o charakterze promocyjnym na rynkach azjatyckich. Bez pomocy Unii prawie 100% polskich wytwórców jabłek będzie miało kłopoty, bo eksport tych owoców do Rosji to mniej więcej 700 tysięcy ton. Tyle samo jemy ich rocznie w Polsce. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Rozpoczęła się kontrola nocnej pomocy lekarskiej w Wołowie. Dolnośląski oddział NFZ-u chce sprawdzić, czy powiatowe centrum medyczne jest w nocy zamykane. To efekt tragedii, do której doszło kilka dni temu przed tamtejszym szpitalem. 60-letni mężczyzna nie został wpuszczony w nocy do środka, bo był agresywny. Groził lekarzom, kopał w drzwi i krzyczał. Wezwano policję, ale na pomoc było już za późno. Chory zmarł na zawał serca. Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie powinno być otwarte całą dobę, mówi rzeczniczka regionalnego NFZ-u Joanna Mierzwińska i powołuje się na zapisy umowy szpitala z funduszem. Jedna i druga umowa obowiązuje świadczeniodawcę, żeby świadczyć usługi w lecznictwie szpitalnym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a w przypadku ambulatorium nocnego właśnie od godziny 18 do 8 rano i po to placówka ma być otwarta w nocy, żeby tam